kilo 1000 sawa na 3540 kwa maana ya tani moja kupitisha hapa mzigo. Kwa hiyo kwa siku tuseme labda kuanzia asubuhi mpaka jioni mnakusanya kama shilingi ngapi? Nitegemeana sasa hivi hakuna mzigo. Unaweza kukusanya kama shilingi ngapi? Yaani hapa ukizaidi zaidi kama tani 4 sasa hivi hali mbaya. Tunaona mali ndio. Mbuzi ng'ombe unalipia shilingi. Mbuzi kama mbuzi mmoja shilingi 500. Ng'ombe hapa inatakiwa yani muangalie katika nani hii anavyokuwa kama kiwa ng'ombe mdogo ndama mnaelewana naye yule. Naangalia ni kilo ngapi yani. Ili mna nagawanisha pale. Kwa hiyo huu mwaro ni boti za wapi na wapi? Hapa kuna boti ya Kushonga, Goziba, Nyumba, Kaburo, Makigwa pamoja na Kinali. Daraja hili tumeita watu wanatulalamikia sana na sisi sio sisi maana sisi yanatupita tu tunapelekea. Kumbe nyote wale wale. Kumbe na nyinyi mnalalamikiwa? Ah, yani tunalalamikiwa sana. Ambayo tuko hapa na tunalalamikiwa sana. Wewe pakia pakia hizo. Na sana kwa upande wa 600 mtu anakuambia nitalipa 600 bila nani leo. Unakanyaga maji. Sina tena la kufanya. Ila tumeshawaambia kule anakuja kutengeneza hii daraja. Na kule choo na pale wanaweka gate kabisa. Kwa hiyo toke koje kule. Kwa sasa hivi imejaa. Maana kule kwenye choo walichimba wale wa kwanza. Walipochimba kwa kama bati kwa ndani. Walipoweka bati sasa watu wakaanza unajua imeshamalizika kama miaka 5 hivi mpaka likajaa. Lakini wameshaingia pale wakaona ndio sasa hivi na wenyewe wameshaangalia kule wanataka kutengeneza. Kwa hiyo sasa hivi kwa kuwa kimejaa huduma mnaipata wapi? Sasa hivi wanatumia kuna upande mwingine lakini kiangalia ile imeshajaa lakini wanatumia kwa muda tu. Kwa hiyo choo kipo kingine. Choo kipo kingine kipo kule bandarini. Kwa hiyo mnatoka hapa mnaenda bandarini kule? Bwana ni karibu. Mnapita wapi? Unatumia usafiri unapita? Unaingia hapa. Kwa hiyo mtumii cha hapa. Hapa tunatumia kwenye mlango wa huku kule. Eh. Kwenye mlango wa pembeni kule ndio wa kijaja lakini mlango wa huku kimeshajaa.